motema eluli banda siliki yo bandeko likolo ya tetenga na lingi na epi azali ya yo banda kasi motema e deside setrota na ndimiliwa angai motema e buge naloba nini yo bandeko motema e mipesi na dede nani alingi kosambisa bolingwe boya konsei bandeko nokili boma ekoya banda balolo siliki ah, lamour elingi toli te siliki yo bandeko likolo ya tete ngai na lingi na epi azali ya yo banda kasi motema e deside setrota na ndimiliwa angai motema e buge naloba nini yo bandeko motema e mipesi na dede nani alingi kosambisa bolingwe boya konsei bandeko nokili boma ekoya soki nalingi botikanga bandeko nayebi nini nakosala eloko etindinga nayebi te o bolingo yanga na dede bokoki kosala nyonso pamba nakoki koboya ye na pasi te azali mobali ngai nalingi ye ata mbanda yebi nakondima bokoki koyebisa ngai ayabala nakoki koyeba oyo te o epa na ngai azali mobali ye akobatelaka ngai ntango esengo bokoki kofunda ngai na intermediare ya bakamarade na ye ngai nayebi bokolinga kaka dede alinga bino bongo mitema na bino mikitao o oh, nalingi yebo ye mpe alingi ngai yo ata bofundi ngai ye bokomona ngai na ye o ata bozomeli ye o ako eskuze na ngai ye Ako eskuze na ngai ye